दान तप ये तद कर्म जो है ये कभी त्याज्य नहीं है, सदा सदा कार्य, क्योंकि यज्ञोदारम तपश्चैव। ये तीनों के तीनों क्या है? मनीषिणाम पावनानी, मनुष्यों के पावक है, ये समझो। भाष्कर का पुनरस मनुष्य मनुष्य क्या है भगवान का सिद्धांत मत, उसी को बताने के लिए अब ये दो श्लोक आरंभ कर रहे हैं, है ना। हे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, अगले श्लोक में आएगा, दोनों श्लोक मिला करके भगवान का निश्चय बताया जा रहा है। एक तरफ नहीं ले रहा, केवल एक श्लोक नहीं, दोनों एक साथ समझना है। यज्ञो दानम तपा इत्येतत् त्रिविधम कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप ये जो तीन प्रकार के कर्म है यह कभी त्याज्य नहीं है, न त्यक्तव्यम। ये जो चौथा पक्ष था वहां पर पूरा में विभिन्न मत जहाँ बताया गया था, वहां चौथे पक्ष में कहा ना यज्ञ दान तप न त्याज्य मिति चाप रहे, उसी पक्ष से दान पक्ष है भाष्य भगवान ने कह दिया ये हमारा मत है। जो वहाँ चार मत बताए गए उनमें से चौथे पक्ष वाला वो हमारे सम्मत है, वो व्यक्ति हमारा सम्मत है। कौपन सुनिश्चित यज्ञोदारम तपैत्य त्रिविधम कर्म न त्याजम न त्यक्तम कार्यम करणीय में वदत कस्मात, क्यों क्यों क्योंकि यज्ञोदानंद पश्चिम पावनानी विशुद्धिकरणानी विशुद्धिकरणानी, हम सब के अंतकरण के विशुद्धि का कारण है। मनीषी नाम फलाभिसंधि नाम तत्, जो फलाभिसंधि नहीं करने वाला ऐसे मनुष्यों के लिए पावक है, फलाभिसंधि करने वालों के लिए तो और फल देने के चक्कर में उसमें वासनाएं बढ़ती जाएगी, शोधक नहीं बनेगा वो, मल और मजबूत होते जाएगा और एक पर चढ़ जाएगा, उस पर घटेगा ही नहीं, शोधक नहीं बनेगा वो, उल्टा बाधक बन जाएगा। इसलिए कहते हैं फल अनभिसंधि नाम मनीषी नाम, फल का अभिसंधि नहीं करने वाले लोग ही मनीषी का जग विद्वान पुरुष लोग मुमुक्षु लोग, उनके ही अंतकरण का पावन करने वाला ये सब चीज। एतानपि थी ये तान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, मेरा सर्वोत्तम यह निश्चित मत है, उत्तमम मतम निश्चितम, यह सर्वोत्तम मत मेरा यह निश्चय है कि देखो हे पार्थ एतान्यपि तु कर्माणि, अपितु की बहुत महिमा है, यहाँ विचार करेंगे भाष्कर स्वयं। कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च, इन कर्मों को कैसे करना है, संग और फल दोनों को त्याग करके, आसक्ति और फल दोनों को त्याग करके, कर्तव्यानि इति बस मेरा कर्तव्य इतना समझकर कर रहा है, इति पुरुषा जुटेगा कार्य में वदा, इस प्रकार से ही कार्य करना चाहिए, यही मेरा सर्वोत्तम मत है निश्चित मत है, से समझो। अपि और तो ये दोनों लक्षित करते है पार्था, क्योंकि स्वभाव क्या होता है स्त्रियों का, कोई भी बात अब कहिएगा, और यही स्वभाव पुरुषों में ज्यादा आजकल हो गया, सब जगह हो गया है। यदि स्त्री स्वभाव था, पुरुष में विवेक ज्यादा होता था, पुरुष में माना जाता था कि पहले कि विवेक ज्यादा होता है, स्त्रियों में इतना विवेक नहीं होता, कोई भी बात सुनेंगे तो अपने मतलब से उसको लेंगे, अपने हिसाब से घटा रहे। यहाँ भी ऐसा नहीं करे, नित्य निमित्त काम कर्म को छोड़ के, कौन से कर्म यज्ञ दान तब किसको करें, कामना रहे तो उस काम कर्म को ही करो, यार नहीं लेगा हो उनको भी करना, सबको करो। तो इसीलिए जान के संबोधन के ही पार ये न्याय शब्दों का आप अपने मतलब से अर्थ मत लीजिए, इसका वास्तविक जो शास्त्रीय तात्पर्य है उसको समझना है। इसी बात का संकेत रापी और तू दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं भाष्कर कहते, देखिए एताने पितु कर्माणि यज्ञ दान तपांसी यज्ञ दान तप पावनानि उक्तानि, ये सब पवित्र करने वाले हैं ऐसा कहा गया, लेकिन कब, जब इन कर्मों को आप संगम मैंने आसक्ति तेषु त्यक्त्वा, उन कर्मों में आसक्ति को त्याग करके, कर्म में आसक्ति को त्याग करके का तात्पर्य क्या, स्वाभाविक रूप से करना है, कर्तव्य है, हो रहा है, टाइम टू टाइम अपना करे जा रहे हैं। आसक्ति रहने वाले को बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा लेट हो जाए तो परेशान, थोड़ा जल्दी हो जाए तो परेशान, ये सब कर्म में आसक्त गड़बड़ा जाता है वो, जो आसक्त नहीं है तो वो अपने हिसाब से चलते रहेगा, थोड़ा लेट भी हो जाए उसे प्रायश्चित कर लेगा, कोई उसका घबराहट नहीं होती, और दिन छूट भी जाए कोई परेशानी मानस कर लेगा, उसमें किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है, कर्तव्य कर रहा है, लेकिन कर्तव्य कर्म की कोई बाधा आ गया नहीं कर सका, तो कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए, लेकिन आसक्त पुरुष क्या हो जाएगा, उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा मंडल खड़ा हो जाएगा। अरे आज तो हमने किया ही नहीं, अब क्या होगा, हम तो नाश हो जाएंगे, पाप हो जाएगा, बड़ा विफल हो जाता है। लेकिन अनासक्त पुरुष जब कर्म करने लगता है तो उसके अंदर उसे कोई भाव नहीं रहती है, वो हरि ओम तत्सत कर देता है, गड़बड़ हुआ जो हुआ सब भगवान जाए, ईश्वर अर्पण वस्तु अंत में कर देंगे अनासक्त भाव में। उसको न फल चाहे न कुछ चाहे, कर्तव्य कर रहा हूँ, जितना हुआ किया, नहीं हुआ तो क्या है, कौन सी फांसी लगनी है, वो जानता है, कुछ तो होना है नहीं, अंदर पवित्र होते जा रहा है, जितना हो रहा है सो ठीक है, नहीं हो रहा है सो ठीक है, क्यों किसी प्रकार फल आकांक्षा, अंतर्गण शुद्धि भी फल भी आकांक्षा नहीं है, बताया गया है ऐसे करने से अंतर्गण शुद्ध हो जाएगा पावना नहीं करके, लेकिन वो भी फल में संकल्प में बोलेगा नहीं अंतर्गण शुद्धार्थम, नहीं वियोग नहीं करना है, वो भी नहीं है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः उनका कहना है कि देखो संगम आसक्ति तेषु त्यक्त्वा फलानी च तेषां त्यक्त्वा और तेषां फलानी च, उन कर्मों के फल को भी त्याग करके प्रत्यज्य कर्तव्यानि अनुष्ठेयानि इति, बस इतना ही जान रहे मेरा कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, ये शरीर जो है ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, या ये शरीर क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ, और वर्तमान में शरीर की अवस्था कहाँ चल रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम में चल रहा है, गृहस्थ आश्रम में चल रहा है, वानप्रस्थ है, संन्यास आश्रम में है, उसके अनुरूप जो है जो जो कर्म है उनको कर्तव्य यज्ञ दान और तब जो जो बताए गए हैं उन कर्मों को कर्तव्य मान करके, इति कर्तव्यम एव इति अनुष्ठान एव इति मे मम निश्चितम मतम उत्तमम, बस यही मेरा निश्चित उत्तम मत है समझो, निश्चय शरण में तत्र इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं च सहेतुक मुक्त्वा एतानि भी कर्माणि कर्तव्यानि इति निश्चितम मतम उत्तमम इति प्रतिज्ञातार्थ संहार एव न पूर्वार्थम वचनम, ये कोई अपूर्व विधान किया जा रहा है ऐसी बात नहीं, प्रतिज्ञात का उपसंहार कर रहे हैं केवल, श्रवण में तत्र भाव इत्यादि कहा था भगवान ने पहले प्रतिज्ञा की थी, निश्चय श्रवण में तत्र उसी प्रतिज्ञा को कथन करते हुए बीच में यज्ञ दान तप कर्मों का पावनत्व कथन किया, सहेतु का मुक्ता कारण सहित पावनत्व का कथन करने के बाद एताने भी कर्पण कर्तव्यानि इति तत्, इन कर्मों को कर्तव्य रूप में ग्रहण करनी चाहिए, यह निश्चित मतम करके प्रतिज्ञातार्थ सम्मान मात्र किया है, यहाँ कोई अपूर्व विधि करके न समझे आप, एतानि अपि इति प्रकृति सन्निकृष्टार्थता उपपत्ति है, एतानि शब्द ही स्पष्ट बोध करा रहा है, शब्द प्रकृति का अत्यंत सन्निकृष्टार्थ का बोधक है, सासंगस्य फलार्थ हेतवः, यद्यपि ये कर्म क्या है यज्ञ दान तप अपि की महिमा चालू कर दिया बोलना, अपि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यद्यपि यज्ञ दान और तप सब बंधन के कारण है, फिर भी अपि का फिर भी एतानि बंधन कारणानि अपि कहते, इसलिए किसके लिए बंधन का कारण है, सासंगस्य जो आसक्ति से युक्त होकर करता है, और फलार्थिनो जो वही हो जाता है ना, वो भगवान भाष्यकार एक जगह दृष्टांत दिए हैं और यहाँ नहीं अन्य उपनिषदों में, एक आदमी को बोल दिया भाई गाय का पीछे पीछे चले जाना गांव पहुंच जाओगे, अब मूर्ख ने सोचा कहीं ऐसा कहीं गाय तेज भाग जाएगी तो मेरे डर से, तो इसीलिए जो कौन पीछा कर रहा है ऐसे सोचेगी गाय तो डर के मारे तेज से भाग जाएगी तो वो चली जाएगी मैं पीछे रह जाऊंगा गांव नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसे उल्टा उल्टा सोच करके उसका पूछ पकड़ लिया उसने, अच्छा पूछ पकड़ लिया और तेज भागी वो बेचारी और वो छोड़ता ही नहीं आसक्त हो गया, अरे मेरे को गांव पहुंचना है छोड़ूंगा तो कैसे पहुंच पाऊंगा, इसलिए पकड़ लिया उसको जबरदस्ती तो बेचारे हाथ पैर से टूट फूट गया गांव पहुंच, तो ऐसे ही कर्म में जो आसक्त हो जाता है उसका हाथ पैर सब टूट ही जाएगा और बंधन में फंस जाएगा जगह जाए, इसको पकड़ो मत आसक्त मत हो, इसे कहते हैं कि भाई सासंगस्य और फलार्थिनो वा बंधेतव एता, ऐसे लोगों के प्रति बंधन का कारण होते हैं ये जो आसक्ति से इसको पकड़ रखे हैं या फल की आकांक्षा से इनको कर रहे हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके प्रति बंधन का कारण होता है ये सब, फिर भी कर्माणि मुमुक्षु हो कर्तव्यानि, फिर भी ये सब कर्म क्या है मुमुक्षु के लिए कर्तव्यानि थी, अपिशब्दस्य अर्थो यही अपिशब्द का अर्थ समझना, न तो अन्यानि कर्माणि अपेक्षेतान्य भी इत्युच्यते, ये अर्थ नहीं लेना अन्य कर्मों की अपेक्षा से एतानि कह दिया माने अन्य कर्मों को मत करो, इनको ही केवल करना यज्ञ दान तप नहीं करना बाकी कुछ नहीं करना, ये अर्थ नहीं लेना अन्य कर्मों को भी कीजिए ये इनको तो करना ही है, अन्य कर्मों को त्यागना नहीं है कि श्रुति स्मृतियों में वर्णाश्रमानुसारण के लिए वेदांत तीन ही वर्णन है क्या? अरे आप जैसे आपको विधान कर दिया साध रक्षालो सन्यासी, ये विधि में कहा यज्ञ दान तप किंतु है नहीं। तो इसी कारण से कहते हैं कि वह यज्ञ ने दान ने तपसा अनाशिक ने, चौथा भी आया वहां पर श्रुति में। इसलिए अन्य सहित इनको यह समझना, अन्य की अपेक्षा इनको ही केवल ऐसा अर्थ तप का नहीं घटाना। भाष्यकार कहते हैं न तो अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतान्यपि इत्युच्यते, अन्य कर्मों की अपेक्षा से इनको भी ऐसा अर्थ नहीं लेना। और कुछ अन्य लोग तो और भी उल्टा उल्टा अर्थ करते इसका, अन्य वर्णयन्ते, कुछ अन्य विद्वान लोग इस श्लोक का अपितु इत्यादियों का दूसरे ढंग से अर्थ घटाए हैं। क्या घटाए हैं? नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात संगम त्यक्ता फलानी चैती नोपद्यते, उन्हें कह रहा है नित्य कर्मों का कथन किया जाएगा दान तब से, और वह न फल होता ही नहीं उसका। तो अरे कैसे कर दिया भगवान ने, फलम त्यक्ता संगम फलानी च त्यक्ता, नित्य कर्मों का यदि फल होता तो उन फल को त्यागने की बात हो सकती है। जब नित्य कर्म कोई फल ही नहीं है तो भगवान ने कैसे कह दिया फलम त्यक्ता? इसे लगता है भगवान ने जो है एतानी कर्माणी कहने से नित्य यज्ञ नित्य दान नित्य तप को बात नहीं कर रहे हैं, काम यज्ञ काम्य दान काम्य तप का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे पूर्व पक्ष ने ले लिया एक पक्ष किसी का ने फलानी चीज नोपदे एतान्य पीति यानी काम्यानी कर्माणी, इधर एतान्य पी बात करता है क्या, यानी काम्यानी कर्माणी नित्येभ्यो अन्यानी, नित्यों से जो भिन्न है उनको भी एतान्य भी कर्तव्य उनको भी अवश्य करना चाहिए। जब तब किमुता, फिर नित्य नित्य तो कहना ही क्या है। जब काम्य कर्मों को भी कामना को त्याग करके करना चाहिए कह दिया गया, और कैमुत नहीं ऐसे कह रहा है, और कहना ही क्या, नित्य और नियमित तो करना ही पड़ेगा, उसे तो बच ही नहीं सकता कोई, ऐसा इसने अपितु का व्याख्या लिया है। किमुत यज्ञ दंत सत्य ऐसी उनकी व्याख्या उचित नहीं है। क्यों? नित्यानाम भी कर्मणाम फलवत्त से उपभाई, क्योंकि नित्य कर्मों का भी फल हमने कथन कर दिया है। इसे यहाँ यज्ञ दान तप से चाहे काम यज्ञ दान तप हो, चाहे नैमित यज्ञ दान तप हो, चाहे नित्य यज्ञ दान तप हो, किसी भी प्रकार का हो यज्ञ दान तप, ये सब सफल होते हैं, फल वाले होते हैं, और इनमें आसक्ति पूर्वक किया जा सकता है। अतएव उस आसक्ति और फल को त्याग करके करना ही सर्वश्रेष्ठ मत से बात, यह वास्तविक त्याग वही है ये इन्होंने कहा। यज्ञ दान तपश्चिव भावना नित्यादि वचने न नित्यान्यपि कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकया, क्योंकि भगवान ने भावना ने कह करके ये साबित कर दिया है कि नित्य कर्म भी बंधन का कारण होता है। यज्ञ उदाहरण तपस्या भावना नित्यादि वचने के द्वारा नित्यान्यपि कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकया, जिज्ञास और मोक्ष कुतक कामेश प्रसंग, बंध हेतुत्व की आशंका के कारण से जिज्ञास भूता तो मोक्ष जो है वह काम में प्रसक्ति नहीं है। दूरेण हेवरंकर निंदित, क्योंकि काम्य कर्मों का तो निंदा बहुत पहले कर चुके हैं। यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र काम्य कर्म नाम बंधे तत्व से निश्चित, काम्य कर्म तो बंधन के कारण होते तो पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ पर नित्य निमित कर्म नैमित कर्म भी बंधन कारण है, यह बात पावना ने शब्द से स्पष्ट कर दिया। जो संग और फल को त्यागता है उसके लिए पावना नहीं, अन्य संप्रति बंधकानी, ये पावना ने शब्द से यह बात स्पष्ट हो गया। अतः वर्तमान प्रकरण काम कर्मों से कोई मतलब ही नहीं रखता, यहाँ तक नित्य नैमित का चर्चा कामी का तो पहले खंडन हो चुका है, उसका दूर से जिज्ञासु और मुक्षुभूता जो सात्विक सन्यासी हो चाहे राजसिक सन्यासी हो चाहे तामसिक सन्यासी हो, उसको तो काम कर्म त्यागना ही है, उसको तो करना ही नहीं है, करना क्यों नित्य नैमित को, और उनमें भी कैसे करना करता है तो क्या होता है वो बताएंगे तीन प्रकार का तामस परिकृत इत्यादि से। ये काम कर्म नाम बंधे तत्व से निश्चित त्रिगुण्य विषय वेदा त्रिविद्या मान शोभा पूत पापा क्षीण पुण्य मत लोग कमिशंती दूर व्यवहित न कामेशु एतान्य पीति व्यपदेश, दूर से ही उनको व्यवधान प्रत्याग कर चुके हैं, अतएव जो है उनको यहाँ पर लेकर कामियों में एतान्य इत्यादि कर व्यवहार करना उचित नहीं है। इधर के चित पक्ष जो अन्य जो कहा था वो खंडन कर दिया, तस्मात अज्ञस्य अधिकृतस्य मोक्षः, जो अज्ञ जीवन मुक्त हुआ नहीं है ऐसा जो अधिकृत पुरुष है वो मुक्षु है। मोक्ष विचार है कर्म में अधिकृत है वर्णाश्रम धर्मानुसारण फंसा पड़ा है, ऐसा व्यक्ति को कह रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, कैसा उसका सन्यास हो, किस प्रकार का सन्यास होगा। ग्रस्त गृहस्थ में रहते हुए सन्यास, वानप्रस्थ में रहते हुए सन्यास, ब्रह्मचर्य में रहते हुए सन्यास, और सन्यास आश्रम में रहते हुए सन्यास, किसी भी आश्रम में रहो, इस त्याग का नाम संघ और फल। नित्य निमित्त कर्म के संघ और फल को त्यागने का नाम ही। तो आप किसी भी अवस्था में रहो, कहीं भी रहो, कैसा भी रहो, ये आप सभी सन्यासी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब रह करके वो किस प्रकार का सन्यास कर रहा है, ये पहले बोल चुके हैं, ये सब गौण सन्यासियां हैं, पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिक तो विद्वत सन्यास जो कर्म में अधिकृत ही नहीं है, न कुर्वन न खारन वाली, सब बात कल चर्चा हो चुकी है, उसका चर्चा है नहीं, उसके तीन प्रकार का विचार नहीं। वो व्यक्ति तो सर्वाश्रम से परे हो जाता है, सब वर्णों से परे, वर्णातीत आश्रमातीत हो जाएगा वो। वो जो विद्वत सन्यासी है वो वर्णातीत है, आश्रमातीत भी है, वो शुद्ध ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो भागवत है, उस परमार्थ सन्यासी नहीं, ऐसे भाष्यकार का स्पष्ट शब्दावली कल थी पाठ में, या नहीं। ये केवल गौण सन्यासी जो प्रातिभाषिक सन्यासी जो और व्यावहारिक सन्यासी, तीन प्रकार का। व्यावहारिक सन्यासी को सात्विक सन्यासी कहेंगे, जो कर्माधिकार है उसको, नित्य नियमित कर्मों को कर रहा है, काम कर्मों को नहीं कर रहा है, संग और फल को त्याग कर रहा है, वो सात्विक सन्यासी कहा गया। और जो दम्भाई से करता है वो प्रातिभाषिक है, और जो बिल्कुल निकृष्ट है वो गौण है। तीसरे कहते हैं नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। कहते हैं कि देखो, जो कर्मों में अधिकृत अपने आप को मान रहा है, वर्णाश्रम धर्म में के अंतर्भूत रहने वाले की बात हो रहा है, तो कर्म में अधिकृत अपने आप को माना हुआ पुरुष है और जन मुक्त नहीं है, अब जीवी है, किंतु मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है। इसलिए अज्ञस्य अधिकृतस्य मोक्षो भाष्यकार अवतरण का में ये तीन शब्द जान के प्रयोग की। वो आज्ञ है और अज्ञता हुआ अधिकृत अपने आप को मान रहा है, अभी वर्णाश्रम धर्मांतर्गत अपने आप को स्वीकार कर बैठा हुआ है। वह अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, यह अभिमान है, मैं क्षत्रिय हूँ, यह अभिमान है उसके अंदर, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, इस प्रकार अभिमान को लेकर के बैठा हुआ है। किंतु उस अभिमान रहते हुए वो कहते हैं मैं इसको लेकर के ही अब मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ू, वो सोच रहा है। उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते है, नित्य कर्मों का संन्यास कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। नियतस्य कर्मणः नित्य नैमित्तिक जो कर्म होते हैं इनका संन्यास, इनका परित्याग कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन मोहात्तस्य परित्याग, मोहवशात व्यक्ति क्या कर रहा है, अज्ञान के वजह से उसको भी त्याग दे रहा है, परित्याग कर रहा है, तो वो तामस संन्यास। अधिकृत जान रहा है मैं अधिकृत हूँ, और मोक्ष के चक्कर में जबरदस्ती त्याग बैठा, मोहात अज्ञान अविवेक त्याग दिया। नित्य नित्य कर्म करना चाहिए, करता नहीं, ब्रह्मचारी है और न जनो न चोटी न संध्या न पूजा कुछ भी नहीं, वो गलत। कर्म अधिकृत हो और मोक्ष हो तो करना ही चाहिए, चाहे आप जो है अपने आप, या तो फिर सीधा उसमें पहुंच जाओ, ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो फिर क्या को इसमें रहते हो। यार चोटी का वैल्यू भी चाहता है, नहीं चोटी का वैल्यू चाहता है, समझ रहे ना, हाँ चोटी का वैल्यू चाहता है, कहीं महंत मंडलेकर बनना, और उस तरफ से कहता है मेरे कुछ करना भी नहीं, ऐसे कैसे होगा भाई। एक बार ऐसे हुआ क्योंकि ऐसे होता, चोटी के बारे में पहले पता नहीं था इतना बड़ा काम होता है इससे करके, क्योंकि एक मल्लेश्वर जी ने पूछा कि हम बांधे हुए थे कपड़े, उन्हें दिखाई नहीं दिया, ऊपर से कपड़ा था, लज्जन में चोटी दिखता तो है नहीं, जब पहने हुए ठंडी के दिन थे, तो उन्होंने पूछा आप ब्रह्मचारी हैं, मैंने कहा महाराज नहीं, अरे आप तो रह गए, मैंने कहा क्यों महाराज, अरे आप ब्रह्मचारी होते तो हम आपको चला बना को गद्दी में बिठा देते, मैंने को चोटी का ये वैल्यू है। कई इसीलिए रखे हुए, इसी कारण से कई रखे हुए रहते हैं, और कर्म भी नहीं करने को तैयार, नित्य नित्य कर्म। यदि हम मोक्ष की दृष्टिकोण से रखे, ठीक है भाई हम जीवन मुक्त नहीं है इसलिए हम ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, अभी फिर संध्या पूजा पाठ सब करो, यदि लक्ष्य मोक्ष है वो उसके लिए आप छोटी जन्म रखे हो, फिर नित्य नित्य कर्म कीजिए, क्यों त्याग रहे हो। यदि त्यागता है वो मोहत त्याग है, तारस त्याग को कहा, तार संन्यास को कहते तामस संन्यास। इसके मोहात्म से प्रत्यागस्त भाष्यकार कहते नियत से तो मान नित्य संन्यास परित्याग नित्य का क्या नित्य का कर्मणो आगे है ना व्यवहित संबंध है नित्य से कर्मण संन्यास मन प्रत्याग नोपपद्यते किसके लिए अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टता क्योंकि वो अज्ञ है उसका अंतकरण शुद्धि के लिए वो इष्ट है पवित्र शुद्ध शुद्धिकरण करने के लिए पावनत्व के लिए इष्ट है और इष्ट वस्तु को त्याग दे रहा है यह अविवेक के कारण से है जो अपना इष्ट को त्यागता है वो अविवेक के कारण से ही त्यागता है चाहते तो कुछ और जो चाह रहे उसके अनुरूप जो चीज है उसको त्याग दे रहे हो जिस लक्ष्य को चाह रहे हैं उस लक्ष्य का साधन को त्याग देगा तो लक्ष्य को पा सकता है क्या तो तारे से त्याग हम क्या कह सकते हैं लक्ष्य के योग्य त्याग कहूंगा उसको लक्ष्य प्राप्ति के अयोग्य त्याग है अतः उस त्याग का नाम तामस रख दिया मोहात माने अज्ञान तस्य नियतस्य परित्याग मोह के कारण ज्ञान के कारण से ही तस्य नियतस्य कर्मण नियत जो नित्य नियमित कर्म है उनका जो परित्याग है नियतं च अवश्यं कर्तव्यं त्यजते चेति लो एक तरफ तो समझ रहे हो ये नित्य नियमित है इसको अवश्य करना भी चाहिए और त्याग भी रहे हो पर फिर विरुद्ध बात हुआ कि नहीं जब अवश्य करना चाहिए कह रहे हो फिर त्यागोगे कैसे जो अवश्य नहीं करना चाहिए उसको त्यागना तो समन्वय बैठता है और अवश्य करना और न करना परस्पर विरुद्ध बात इसलिए अवश्यम कर्तव्यम त्यजति विप्रतिषिद्धम ये परस्पर विरुद्ध बात है अतः इसलिए कहा जा रहा है मोह निमित्त परित्याग यह अविवेक निमित्त परित्याग है तामस परिकीर्तो मोहश्च तमः क्यों इसका नाम तम मोह का नाम तम है अविवेक का नाम दूसरा तम है इसलिए इसको तामस कह दिया तमोजन्य होने से इस पर तो मधुसूदन कर बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलत काम कर रहे हैं संन्यास लेकर इसलिए यहाँ मधुसूदन ने का टीका देखेंगे इतना विस्तार से विचार किया है पूरा मीमांसा दर्शन को भी लेकर समझाने की कोशिश किया वेदांतिक दृष्टि से तो है ही जो है लेकिन मीमांसा का दृष्टि से भी कह रहे हैं वो किस तरह का त्याग कभी भी वो भी उचित प्रक्रिया संन्यास की प्रक्रिया जो भी कर्मकांड का ठेकेदार है वो भी संन्यास आश्रम का समर्थक तो है ना जब वेद को माना वेद की विधियों को मानता है तो संन्यास की विधि को भी मानेगा वो जब संन्यास विधि को मानेगा संन्यास आश्रम को मान रहा है और वो संन्यास आश्रम को स्वीकार करते वक्त मीमांसक भी एतार्ष त्याग विशिष्ट संन्यास आश्रम को कभी नहीं स्वीकार कर सकता इस प्रकार संपादन करते उन्होंने लिखा है लेकिन श्लोकों को दो चार हम बीच बीच का पढ़ेंगे जहाँ जरूरी है जपस्तु सर्वधर्मेभ्य परमो धर्म उच्यते अहिंसया ही भूतानाम जप यज्ञ प्रवर्तते मधुसूदन कार के ऊपर से दूसरी पंक्ति तथा चोक्तम महाभारत है जपस्तु सर्वधर्मे भी परमो धर्म जप रूप नित्य कर्म तो कभी नहीं त्यागना सकल धर्मों में सर्वोत्कृष्ट परम धर्म जप है चलते फिरते घूमते फिरते जितना हो सके उतना जप करते रहना जपस्तु परमो धर्म उच्यते अहिंसया ही भूतानाम जप यज्ञ प्रवर्तन और अहिंसया क्योंकि जप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं ये भी जरूरी है सारसन के मल्लेश्वर जी सुनाते हैं एक बार एक महात्मा उनके वहां घाट पर बैठ करके इस अंगुली से माला चला रहा था इस अंगुली से निषिद्ध है ना इस अंगुली चला रहा है तर्जनी से तो महाराज जी ने टोक के कहा महात्मा जी आप क्या कर रहे हो कि इस अंगुली से तो नहीं जपना चाहिए तो उसने महाराज जी को कहा नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ आपको मालूम नहीं है भाई इसे कैसे कह रहे हो कहते हाँ इसका भी विधि है इसका भी विधि है इसका विधि किस लिए इसका विधि किस लिए आपको फर्क मालूम नहीं आप बता दो कहते भाई देखिए महाराज इसका विधि है ना मध्यम अंगुली से जो घुमाना माला को इसकी विधि है मुक्ति पाने की अरे इसे तर्जनी से घुमानेगा किसी की हत्या करना के लिए ये संकल्प कर लो कि इसको खत्म करनी है तो इसमें से जाप कर लो किसे तर्जनी अंगुली से जाप करना जब तर्जनी से अंगुली से जप करोगे उस जप का फल ये होगा जिसका आपने मारने का संकल्प किया वो मर जाए मारण के लिए ही जप है जब भी इस पर आता हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत उनका दृष्टांत आता है तो वो सुनाते हैं ज्ञानी जी में भी सुनाते हैं हर वर्ष करीब सुनाते हैं मैंने इसने यहाँ पर विशेषण दिया महाभारत में अहिंसया ही भूतानाम जप यज्ञ प्रवर्तते है अहिंसा पूर्वक जो जप यज्ञ होता है उसी को कहा जा रहा परमो धर्म हिंसा पूर्वक जो जप यज्ञ है वो नहीं और आगे तो मनु ने भी कहा है उसी में अगला पंक्ति, जप्येन संसिद्धे ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यादन्यन्नवा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्येन संसिद्धे ब्राह्मणो नात्र संशय, ब्राह्मण अपने ब्रह्म भाव को रूपी सिद्धि को जप के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। इसलिए वास्तविक कर्म संन्यास जब हो जाता है कर्मों को भी जब त्याग देते हैं, विदुषु संन्यासी जब हो जाता है, ये मुमुक्षु होते हुए कर्मी है। यहाँ जो चर्चा चल रहा है मुमुक्षु होते हुए कर्माधिकृत कर्मी मुमुक्षु की बात कर रहे हैं। यहाँ जब विदुषु मुमुक्षु होता है, अकर्मी विदुषु मुमुक्षु है उसकी बात नहीं होती, इसे उत्कृष्ट मुमुक्षु है, वो अकर्मी है, वो उसके लिए क्या कहते हैं, प्रतिदिन 21,600 जप करो ओम का, प्रणव का 21,600। पूरा प्राणायाम विधि से नहीं कर सकते हो तो 21,600 करो, या तो प्राणायाम विधि के अनुसार करो, प्राण विधि यथाशक्ति करनी है तो कहते प्राणायाम विधि के साथ जब करोगे इतना थोड़ी कर सकते हैं। प्राणायाम विधि के साथ करते एक घंटे में मुश्किल से 4 बार होगा प्रणव उच्चारण, 4 से ज्यादा नहीं होगा। वास्तविक प्राणायाम विधि के साथ करेंगे अब 4 बार, 4×24 है कि नहीं, कितना हो गया 96। माने अधिक से अधिक एक दिन में विधिवत प्राणायाम के साथ करो तो 108 बार कर सकता है पूरा समय लगा करके। और वैसे ओम ओम ओम ओम ओम कर रहा है ना, मात्रा ना वो मात्रा मा मात्रा कोई लेन देन नहीं, खटखट खटखट खटखट गाड़ी चल रही है। हमारे एक महात्मा ऊपर आते थे उधर, जब ज्ञान पीठ में हम देखते तो क्या करते, सड़क देख रहे ये चल भी रहा है, खटखट खटखट ओम ओम चल रहा देख रहे क्या है। उनके लिए कहा भाई कम से कम 21,600 कर दो, संख्या तो पूरी करो, जब संख्या पूरी करने लगे धीरे धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध होएगा, संख्या पूर्ति होते होते होते होते जो प्रतिदिन उधर संख्या पूरी करने लगेगा अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। कहने जबान तो हिल रहा है ओम ओम ओम करके, भले आंख आ जा रहा है सुना कुछ रहा है कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी अंतकरण शुद्ध। इसे जप्ये नैव तु संसिद्धे ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यात् अन्यत् नवा कुर्यात्। इसे कह दिया अन्य कोई नित्य कर्म नैमित्त कर्म को करो चाहे न करो, मैत्रो ब्राह्मण उच्चते, मैत्रेय महर्षि ने अपने मैत्री ब्राह्मण ग्रंथ में इस बात को कहा है। ऐसे मनुस्मृतिकार ने वेद को प्रमाण के रूप प्रस्तुत कर कथन किया। नीचे अंत में एकदम कहते थे तदुक्तम फलतो पिचयत कर्म नानर्थे नानुबध्यते केवल प्रीति हेतु तद्धर्म इति कथ्यते। मीमांसक को बीच विचार के निचोड़ में किया कि मीमांसक को ही मैंने ये सिद्धांत दिया फलतो पिचयत कर्म, जो काम कर्म है ना फल वाले जो कर्म होते हैं वे फल वाले कर्म भी यत कर्म नानर्थे नानुबध्यते वह भी अनर्थ के साथ बंधित नहीं होता, वह संसार को प्राप्त नहीं कराएगा, बंधन को प्राप्त नहीं करा सकता। क्यों? अरे केवल प्रीति हेतु था, यदि आप केवल ईश्वर की प्रसन्नता मात्र के लिए कर रहे हैं वह काम्य कर्म भी मुक्ति का साधन बन जाएगा, अंतकरण शुद्धि का साधन बन जाता है। केवल प्रीति हेतु तब धर्म पिछते उसी को धर्म चलता, चाहे फलवान कर्म भी क्यों ना हो काम्य कर्म भी क्यों ना हो, लेकिन वह भी कामना का परित्याग पूर्वक ईश्वर आदि प्रत्यर्थ केवल प्रीति मात्र के कारण से यदि करते हैं तो वह भी पावनानी भवंती वे कर्म पावन हो जाएंगे इत्यादि। यानी कुछ लोगों के उन्होंने दिया है, देख लेना बाकी विचार हो। मुख्य बात उन्होंने बता दिया उसकी कहा कि अब वह राजस कर्म में जा रहे हैं, राजस संन्यास क्या है, दुखम मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत सकृत्ता राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभे। ओ तो अविवेक को जैसे त्याग दिया, ये इसको विवेक है, इसको मालूम है मुझे करना चाहिए, अविवेक नहीं है उसको, कर्तव्य मालूम था लेकिन मोहवशात त्याग दिया, अविवेक से त्याग रहा है, लेकिन अविवेक से नहीं त्यागा विवेक से ही त्याग रहा है। इसके दिमाग में यह है कि कर्तव्य करना चाहिए मुझे, मैं करूंगा ये भी है, लेकिन ये भी सोच रहा है अरे बड़ा कष्ट है, बड़ा टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, अरे जंगल से काओ समिधा लाओ ये वो लफड़ा है बहुत, छोड़ो, इसलिए त्याग रहा है। दुखम इत्येव कर्म, यह कर्म दुख प्रदायक है, दुख रूप है ये, ऐसा मान लिया उसने, दोष नित्य के कहा था ना पहले, दुख रूपा मान लिया उसने, हर काय क्लेश भया शरीर आदि का अपराध क्लेश का भय से वो त्याग रहा है। अरे वो अग्नि के सामने बैठा पसीना छूटेगा, इसे कह जैसे आगे लगे वही सेठ होते हैं वो कहते हैं अरे पंडित जी आप ही कर दो ना, मैंने कहा क्यों भाई आप करो, महाराज वाह क्या जी ऐसा आग है, गर्मी का दिन है, अब पसीना हो जाएगा, बहुत परेशान होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा हमारा, ये वो सब बहाना बना देंगे और कहेंगे पंडित जी आप कोई 100 रुपए ज्यादा देता हूँ मेरे नाम पे आप ही कर देना। अदरवाइज ही दुनिया है, काय क्लेश के भय से तो त्याग रहे हो, वहाँ जान रहे मुझे बैठना चाहिए, मेरे को कर्म करना है, मेरा ये कर्म है, इसका फल मुझे ही भोगना है, और फिर भी नहीं करते। सकृत्वा त्यागम राजसंध्याम, तारस राजसंध्या को करने के कारण से स नैव त्याग फलम लगे, त्याग का फल जो अंतगुण शुद्धि द्वारा मोक्ष उसको प्राप्त नहीं कर सकता। दुखम दुखम इत्येव कर्म, ये दुख रूप ही है ये कर्म, ऐसा मान रहा है दुखात्मकम अशक्य साध्य, अरे मेरे द्वारा हो नहीं सकता, ऐसे पहले से बोल देगा। कई होते हैं सेवा से बचने के लिए पूछो उसका, जो जानते हो वहां जाना थोड़ा मार्केट कहाँ है ऐसे पूछेंगे, अरे पोस्ट ऑफिस जहाँ सब्जी लाने जाते वही बगल में है, पता नहीं कहाँ हो तो देखा नहीं, और खुद के अपने काम में जाएगा नहीं, सेवा से बचने के लिए बार बार तो ना कहेंगे, ये वो पहले बोल देंगे हमें पता ही नहीं कहाँ है, देखें अपने काम जरूरत पड़ जाए तो खोज के जाएंगे, भंडारे का पर्ची दे दो, आसन पता नहीं है ढूंढ ढांड के पहुंच जाएगा, लेकिन काम के लिए ढूंढ के नहीं पहुंचेगा। दुखम मिथ्य कर्म, वो दुखात्मक कर्म लगता है, उसको कष्टकर लगता है, बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब राजस त्याग है, ऐसे जो सेवा त्याग करना है राजस त्याग है, राजन त्यागं कृत्वा। भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं देखो दुखम मिथ्येव कर्म, टीकाकार ये कर्म दुखात्मक अशक्य साध्य, मेरे द्वारा हो नहीं सकता ऐसा निश्चय कर लिया उसने, इत्येव आलोच्य ततो निवर्तते देश इंद्रियाणां च क्लेशात्मनः, और दूसरा काय क्लेश भयात्, काय क्लेश भयात् भाष्यकार इतना ही कहा, शरीर दुख भयात्, शरीर को प्राप्त होने वाला दुख का भय से, उसको टीकाकार और स्पष्ट करते हैं, किंतु भाई देखो शरीर से शरीर से मन इंद्रियाणां च भया क्लेशात्मनो भया त्यजति त्यक्त्वा सत्यक्त्वा धारण त्याग करके वापस भाष्य में दुख भया त्यजेत प्रत्यजेत सकृत्वा राजसं रजो निर्वृतम त्यागम, वह इस प्रकार से रजगुण से सिद्ध से दर्श त्याग को करके नैव तत्त्याग फलम ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म त्याग से फलम, विवेक पूर्वक जो सर्वकर्म त्याग का जो फल भूता मोक्षाक्यम फलम न लभेत नैव लभते, उसे प्राप्त कभी कदापि नहीं हो सकता। किंच दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् शरीर दुःख भयात् त्यजेत, भाष्य दुःखमित्येव यत् कर्म, क्यों काय क्लेश भयात् शरीर को प्राप्त होने दुख का भय से वो कर्म को भी दुख रूप मान लेता और त्याग लेता है, काय क्लेश भयात् मैंने शरीर को प्राप्त होने दुख का भय से वह कर्म को भी दुख रूप मान करके त्याग देता है, सकृत्वा सा इस प्रकार का त्याग को करने करके वह वास्तव में राजसं रजो निवृतम त्यागम, वह रजोगुण निवृत्त त्याग सिद्ध त्याग कोई कर रहा है, ऐसा व्यक्ति को नैव तत्त्याग फलम तारसं त्यागं कृत्वा त्याग फलम, त्याग फल क्या है ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म त्याग का फलम मोक्षाख्यम, ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म त्याग का फल क्या है मोक्ष, केवल त्याग से मोक्ष नहीं हो सकता कर्म त्याग से, किंतु ज्ञान पूर्वक ही सर्व कर्म त्याग क्या करता है फल को प्रदान करता है मोक्ष के फल को, तारस फल को वह न लभे नहीं लभते फल को प्राप्त नहीं कर सकता। क पुनः सात्विक त्याग, फिर सात्विक त्याग क्या है जो त्याग का मुख्य लक्षण वही सात्विक त्याग है, कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम कृते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मदः, इस प्रकार से राजस और तामस त्यागों को वर्णन किया, कर्म त्याग का वर्णन किया, कर्म त्याग राजस किस प्रकार से होता है और कर्म तामस किस प्रकार, लेकिन बड़ा ही विचित्रता यह है यहाँ जो सात्विक त्याग की बात आती है वो तो कर्म त्याग नहीं बोल रहा, आगे पूर्वश शास्त्रार्थ करेगा, जब कर्म त्याग का लक्षण आपने बता दिया राजस कर्म त्याग का लक्षण बता दिए तामस तो कर्म त्याग का तो लक्षण बनाना चाहिए, सात्विक यहाँ कर्म त्याग का नाम ही नहीं, फल त्याग केवल कर है, कर्म तो करेगा कर्म को तो त्याग नहीं रहा है फल मात्र को त्याग रहा है, तो इस कोटि में कैसे रखा आपने, विचार आएगा पहले श्लोकार्थ ले लीजिए, कार्य मित्येव कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्य मित्येव नियतं यत् कर्म क्रियते, हे अर्जुन, हे विशुद्ध अंतकरण वाला अर्जुन, सरल बुद्धि वाला अर्जुन, कार्य मित्येव मेरा कर्तव्य है, बस इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो नित्य निमित्त कर्मों को करते रहता है और नित्य निमित्त कर्मों का भी यह किंचित फल है, दृष्टा दृष्ट फल, उनको त्यागता है और उन कर्मगत आसक्ति को भी त्याग देता है। संगम फलं चैव, दोनों को त्याग रहा है, संघ को फल को दोनों को त्यागने वाला सत्याग सात्विक तारस त्याग को सात्विक त्याग करते, कर्म त्याग नहीं है। पूर्व दोनों में कर्म त्याग का ही वर्णन था और अब यहाँ फल त्याग का वर्णन है। इस अंतर को लेकर के विचार आएगा, का पुनः सात्विक त्याग, प्रश्न उठा जा रहा है कि सात्विक त्याग का स्वरूप क्या है। भाषण में कार्यम कर्तव्यम इत्येव, कार्य मैंने कर्तव्यम इत्येव, इदम मत कर्तव्यम, ब्राह्मणत्वा क्षत्रियत्वा वैश्यत्वा शूद्रत्वा, इदम मत कर्तव्यम, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थी अथवा सन्यासित्वा, तत्व वर्ण तत्व आश्रमानुसारेण वो अपना जान लिया कि ये मेरा कर्तव्य है। जिसको ऐसा ग्रहण करता है उसको वो कर रहा है। यत् कर्म, जो ऐसा कर्म होते हैं उनको नियतम नित्यम क्रियते, नित्य करता है, निर्वर्त्यते उनको नित्य सिद्ध कर रहा है, कर्म स्वरूप सिद्ध कर रहा है, कर्मानुष्ठान कर रहा है। हे अर्जुन, संगम त्यक्त फलम कैसे कर रहा है वो, संगम त्यक्त फलम चैव, संग और फल, आसक्ति और फल दोनों को त्याग करके चल रहा है। नित्यानाम कर्मणाम फलवत्ते भगवत वचन प्रमाण अवोचामा, पहले हमने प्रश्न कर दिया था नित्य कर्मों का फल होते से भगवत वचन ही प्रमाण है। अथवा यद्यपि फलम न श्रूयते नित्य से कर्मण, यद्यपि मान लो मीमांसकों के हिसाब से कुछ देर विचार करें, हम कहते हैं मान लिया जाए फल कुछ भी नहीं होता नित्य कर्मों का, फलम न श्रूयते नित्य से कर्मण, तथापि नित्यम कर्म कृतम आत्म संस्कार प्रतिवय परिहारम फलम करोति, इधर मानना पड़ेगा वो अंतकरण को शुद्ध कर रहा है, अंतकरण को संस्कारित कर दे रहा है। अथवा वो भी नहीं है तो आपकी भाषा में ही मीमांस की भाषा के अनुसार प्रत्यवाय का निवारण तो कर रहा है ना, प्रत्यवाय और कुछ नहीं है। जिस काल में जो कर्म करना चाहिए वो कर्म न करके दूसरे कर्म करना ही प्रत्यवाय, संध्या वंदन करना चाहिए उस समय आप कह सकते हैं महाराज हम संध्या वंदन नहीं किए तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, हम तो सो रहे थे, सोना कोई पाप नहीं, ऐसा नहीं है, सोना भी पाप है उस समय में। कि जिस काल में जो कर्म करना चाहिए वह कर्म ना करके दूसरा कोई अच्छा से अच्छा कर्म भी आप कर रहे हैं, तुम सोना क्या मर्डर क्या, मैं तो कहता हूँ संध्या वंदन नहीं किया, आपने हवन कर दिया अभी करते, बाद में संध्या वंदन करूंगा, पहले हवन कर डालूंगा, क्यों अब हवा आंधी तूफान नहीं है, बाद में आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए पहले हवन बाद में संध्या वंदन ये गलत है। जिस काल में जो भी थे उस काल में वही करना उचित है, उस काल में वो ना करके दूसरा कोई सात्विक श्रौत कर्म भी कर दो, स्मार्त कर्म करो, चाहे तामस कर्म करो, चाहे राजस करो, कोई भी कर्म करोगे वह कर्म भी पाप का ही जनक है और पुण्य का जनक नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं प्रत्यवाय परिहारम वा, तारस प्रत्यवाय का परिहार करने के दृष्टिकोण से समझो, उसने किया वो तो फल है ना, करो त्या फलम करो त्या कल्पयति एव अद्य, ऐसा ही आप कहो मानो न मानो लेकिन अज्ञ तो ऐसी कल्पना कर लेता है। अरे नित्य कर्म का मैंने कोई फल की आकांक्षा नहीं किया किंतु फिर भी ये मेरा अंतकरण को शुद्ध करेगा, अथवा यह मेरे से होने वाले प्रत्यवाय को रोका है, अगर प्रत्यवाय का परिहार हो गया ऐसे वो मान लेता है। तत्र तम भी कल्पना निवारेगी, तादृश अज्ञ निरूपित कल्पित फलों का भी प्रत्याग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है फलम चत्वा इत्यनेन, अतः साधुक्तम संगम तत्वा फलम चैव इति, इसलिए उचित ही कहा गया है संगम तत्वा फलम चैव, कि नित्य कर्मों का भी स्वपरिकल्पित फलाकांक्षा जो होती है उसको भी परित्याग करना इष्ट है। सत्याग नित्य कर्म सुसंग फल परित्याग, वह त्याग कैसा त्याग है? वो कर्म त्याग नहीं, किंतु नित्य कर्मों में संग और फल का जो परित्याग है वह सात्विक सत्व गुण निर्वृता मतो अभिमत, वह सत्व गुण संपन्न कार्य है, ऐसा मेरा सिद्धांत है। यहाँ से पूर्व पक्ष बोलेगा, देखिए ननु कर्म प्रत्याग त्रिविध संन्यासी थी, आपने जो प्रतिज्ञा पूर्व में किया है वो यही है कि कर्म का परित्याग तीन प्रकार, कर्म फल त्याग तीन प्रकार, ये तो नहीं कहा था आपने, तभी गड़बड़ है क्योंकि पहले तो मैं फल त्याग नहीं था, इसलिए प्रतिज्ञा के अनुरूप प्रतिवचन है। प्रतिज्ञा थी तीन प्रकार के कर्म त्यागात्मक जो संन्यास कर्माधिभाग अधिकारी होकर के भी भोषातार्थ हुई इस विषय में, एक प्रसंग परमार्थी सन्यासी का नहीं, कर्माधिकारी होकर के भी वो सन्यासी कैसे हो सकता है वो बात कहा जा रहा था।